A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Wat een zen-moment hier aan het begin van de late avond. Harry Nilsson en As Time Goes By. Een prachtig uit 1973. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig ook dat je erbij bent, want dat maakt het wat minder eenzaam, zou je kunnen zeggen. Terwijl het buiten helemaal doodstil is natuurlijk, hè. Ja, door de coronamaatregelen. En dan is het een rustige rit hier naar de studio. En ja, dan blijft het ook wel rustig. Ja, daar moeten we het even mee doen. In de show, behalve heerlijke muziek vanavond. We gaan het hebben over Nederland kleurt paars. Dat gaat al heel snel gebeuren, morgen al. Ja, Han van der Horst, die is er ook bij vandaag. En hij gaat het hebben over fariseërs. Dat is best wel een heftige term in christelijke kringen. Het zal je maar gezegd worden dat je een fariseër bent. Maar waarom doet hij dat? Nou, dat hoor je zo meteen hier in de late avond. En we gaan het ook hebben over thuis in de Hoekse Waard. Nou, leuk voor in de regio. Misschien hartstikke leuk om daar wat te gaan doen, als het ware. Zodra het weer kan. En als ik het hier zo zie, zou dat in maart al kunnen. Nou ja, de details hoor je zo meteen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Maar eerst nog wat mooie muziek, uiteraard. Muziek van onder andere Dolly Parton. Please don't cry.

Dolly Parton. Ze is de laatste tijd nogal vaak in het nieuws. I Will Always Love You. Prachtig. En Will Smith, Just Cruising in zijn auto. Tijd voor ons eerste onderwerp hier in de late avond. We gaan het hebben over Nederland kleurt paars. En waarom dan wel? Nou ja, dat hoor je in een gesprek met mijn collega Herman de Bruin. Ik praat met Germoed Daal over Nederland het paars kleurt op 4 februari. En waarom dat is, dat kan hij ons wel vertellen. Meneer Daal, welkom. Dankjewel, goedendag. U bent van het Wereldkankeronderzoekfonds en dan weet wel een beetje welke kant het op gaat, denk ik. Ja, nou, het Wereldkankeronderzoekfonds vraagt elk jaar op 4 februari, dat is dan Wereldkankerdag, vragen wij aandacht voor de grote impact van kanker. En onze kleur als, van onze stichting is paars. Dus vandaar dat we dan ook met deze kleur werken op Wereldkankerdag. Mm-hmm. Yeah. En de impact van kanker, ja, voor de patiënten zelf heeft het heel veel consequenties, maar er is veel meer aan de hand als je de diagnose kanker krijgt, hè? Ja, absoluut. Nou, kanker raakt niet alleen de patiënt. Die gaat sowieso echt een hele uitdagende tijd in met de behandeling, heel veel onzekerheid. Maar ook de naasten worden enorm geraakt door de diagnose. Want zij verzorgen dan ook met heel veel liefde, maar ook met heel veel onzekerheid hun dierbaren. Dus door middel van onze campagne Kanker draag je niet alleen, willen we steun betuigen aan iedereen die op de een of andere manier te maken krijgt met kanker, of als patiënt of als naaste, om ze te laten zien dat je kanker niet alleen draagt. Ja, en als je kanker niet alleen draagt, maar wordt gesteund, dat helpt? Het geeft wel steunbetuiging aan iedereen die dit helaas meemaken. En we merken dat daar grote behoefte aan is. Want op onze Facebookpagina delen mensen massaal hun motivatie van waarom ze meedoen aan deze campagne. En ze hebben echt een platform nodig om hun verhaal te delen van, ja, wat kanker voor hen betekent. Ja, ja. Ik denk dat er meer ziektes zijn die ingrijpend zijn. Corona bijvoorbeeld. Ja, de corona die houdt ons helaas ontzettend druk bezig. En juist daardoor is het zo belangrijk om op 4 februari aandacht te vragen voor kanker. Want corona heeft grote impact op ons allemaal. Maar zeker op de kwetsbare mensen, waaronder kankerpatiënten. Ja, dat is ook nog een keer extra, denk ik, voor de kankerpatiënten. Als je corona in de buurt hebt of krijgt. Of dat is nog gevaarlijk ook, denk ik. 4 februari paars dragen we allemaal. Maar er is een speciaal teken voor, hè? Het is het lintje heeft de boodschap erop: kanker draag je niet alleen. Mm-hmm. En het kan gratis bij ons aangevraagd worden via onze website wkof.nl. En het kan ook per meerdere exemplaren aangevraagd worden, volledig kosteloos. En wij roepen iedereen op om het met ons mee te dragen op 4 februari. Ja, dan kan iedereen dat dragen en dan laat je ook zien dat je daarvoor bent voor het feit dat kanker in de wereld is en dat we er allemaal rekening mee moeten houden. En zeker voor de mensen in de omgeving die daar ook mee te maken krijgen. Absoluut. Ja. Noem nog één keer, want dat viel een beetje weg, de website. Website is wkof.nl. Kijk, dan weten we een heleboel en dan weten we genoeg. En 4 februari allemaal dat lintje op dat paarse lintje om te laten zien dat je kanker ook de wereld uit wil hebben. Hè? Absoluut. Dat is zeker. Ik dank u wel voor de informatie. Germoed Daal, hoofdcommunicatie Wereldkankeronderzoek Fonds. Op 4 februari. Dank nogmaals. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il.

weet het nog, die televisieserie. Fame was wel geweldig hoor. We keken er met miljoenen naar. Dit was een van de hits uit die tv-serie. Kid from Fame, Star Maker. En ervoor Louis Chadi en Ancy Swahil. Hier allemaal in de late avond. In een ogenblik hebben we een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de fariseer. Strenge woorden. Terecht onderuit de tenen komt het vandaan. Je hoort het zo meteen naar Roy Orbison. It's over. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dit zijn tijden van opwinding en emotie, lieve mensen. Dan is het juist zaak je hersens bij elkaar te houden, tenminste zo denk ik erover. En om je niet te verliezen in wilde scheldpartijen over alles en iedereen. Dat je bijvoorbeeld met de armen gespreid in de kamer gaat staan en dan roept. Die ouders. Waar zijn die ouders? Ja, waar zijn die ouders? Sommigen liggen zeker al op het kerkhof, maar de meesten leven nog en ze kunnen grote schadeclaims verwachten als hun minderjarige zoon iets met de rellen van verleden week te maken heeft. Hun leven lang zullen ze door schuldeisers achtervolgd worden, schreven de kranten verlekkerd. Nou valt dat ook nog wel mee. Als uw minderjarige kind ergens de boel afbreekt, kunt u inderdaad voor vergoeding van de schade worden aangesproken, maar alleen als de eisende partij een bewijsbare band kan aantonen tussen uw manier van opvoeden en het gedrag van uw oogappel. En dat is lastiger dan je denkt. Daarom hoor je tegenwoordig ook de roep al dit soort voorbehouden uit de wet te slopen. Als er één verantwoordelijk is, dan wordt het hele gezin mee aangepakt, is dan de leus. Voor we verder gaan, laat ik eerst even Jezus van Nazareth aan het woord, lieve mensen. Hij vertelde een keer het volgende. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar rechtop en zei bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, en die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedigt, zal verhoogd worden. Tot zover Jezus Christus. Een tollenaar was iemand die als hoogste inschrijver van het Romeinse oppergezag het recht had gekregen de belastingen te innen en voor zichzelf te behouden. Het is jammer dat Jezus hier met dit type functionaris aan komt zetten, want nu moet ik eerst vertellen dat het verder niet over de toeslagenaffaire gaat. Wellicht hebt u zelf grote kinderen waar u trots op bent. Ze hebben een lieve partner en een goede baan. Ze komen op zondag met de kleinkinderen op bezoek. U hebt nu de neiging om dit als uw eigen verdiensten te beschouwen. Zonder die behoorlijke opvoeding stonden ze nu ook op de Beierlandse Laan of de Voorstraat lantaarns uit de straat te rukken, ten einde daarmee winkeldeuren in te rammen, wie weet. Maar kan het ook geen toeval zijn? Ontsporen mensen altijd door een verkeerde opvoeding? Of hangt het eerder met hun karakterstructuur samen? Kan het zijn dat ouders ondanks alle goede wil toch geen grip op hun puberende kinderen kunnen krijgen? Wat ze ook proberen. Wist u dat de Blijf van mijn Lijfhuizen niet alleen aanloop krijgen van mishandelde echtgenotes, maar net zo goed van continu in elkaar geramde moeders die een doodsangst leven voor hun zonen? Hebt u zich dat gerealiseerd? En kun je zulke slachtoffers dan toch aansprakelijk stellen voor de schade die hun kinderen hebben veroorzaakt? Is dat niet een beetje oppervlakkig, alle falende ouders over één kam scheren? Zit daar niet een fariseïsch element van heb ik jou daarin? Mijn zoon is gelukkig getrouwd. De feestelijkheden konden gewoon doorgang vinden, want die vonden plaats in december 2019. Het jonge paar is tot nog toe door corona niet geschaad, ook niet in de portemonnee. Ik ben daar trots op en blij mee, maar hun succes is hun eigen, niet mijn verdienste. En daarom ben ik heel terughoudend in het veroordelen van ouders die nu moeten beleven dat hun zonen wegens opruiing of vernieling voor de rechter staan. Zet maar niet zo'n grote mond op, zou ik zeggen. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Ah! Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Living in a world of pain. nothing to show. I ain't figured out yet where you've been pointing me to go. Somebody tell me how to get to know. It ain't funny. It ain't funny. You might even catch the blues. Clapton. Oh, wat een prachtige muziek. Lekker ontspannend zo aan het einde van de dag. Catch the Blues. En Treintje Oosterhuis met Vlieg met me mee. In een ogenblik gaan we het hebben over Thuis in Hoeksewaard. Dat is een sterrit, gaat in maart gebeuren. Met de auto, als alles goed gaat natuurlijk. En de coronamaatregelen ons niet in de weg gaan zitten. Maar de plannenmakers zijn al druk bezig. Je hoort dat zo meteen na Take That en Patience. Have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying to move on. It's complicated, but understand me. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just gaan naar de Hoekse Waard. Daar moet je thuis blijven. Maar ze hebben er toch iets op verzonnen dat je weg kan, volgens mij. Ik ga het vragen aan Carla Beverwijk. Ze is van de bibliotheek in de Hoekse Waard. Mevrouw Beverwijk, welkom. Hallo, goedenavond. Thuis wil zijn in de Hoekse Waard. En je moet in de auto stappen. Hoe zit dat dan precies? Nou, we zitten natuurlijk allemaal thuis. Ja. En we worden het een beetje zat. En dat merken ook andere mensen in onze omgeving. Dus we hebben gedacht, hoe kunnen we er toch op uit? Nou, we hebben eerst aan een fietstocht gedacht. Mm-hmm. Maar ja, dan moeten we eigenlijk wachten tot mei. En zoveel geduld hebben we niet. We wilden toch op korte termijn iets organiseren voor de mensen in de omgeving. En hebben toen gedacht, als nou een heleboel dingen niet mogen, want het nadeel van een fietstocht is dat het heel koud is in februari, mm-hmm, dat er geen mogelijkheden zijn om onderweg koffie te drinken of naar de wc te gaan. Dus dat zijn praktische dingen waardoor dat niet door kon gaan. En toen dachten we, in de auto heb je dat probleem niet. Nee, maar we mogen zo weinig mogelijk reisbewegingen maken. Hoe zit dat? De reisbeweging gaat natuurlijk om dat je naar iemand toe gaat en daar uitstapt. Ja, ja. En op bezoek gaat. Maar je hoeft niet uit te stappen bij deze rit. Je mag natuurlijk wel even naar buiten gaan om iets nader te bekijken. Maar je gaat niet bij iemand op visite. Nee, want jullie, het gaat om bekijken van monumenten in de Hoekse Waard. Zijn er veel monumenten in de Hoekse Waard eigenlijk? Ja, maar het monumenten vatten wij heel breed op. Dus het gaat ook over monumentale panden. Hele mooie plekjes. Beelden die er staan. Van alles nog iets. Nog wat. Ja. En dat betekent een puzzelrit met allemaal opdrachten. En dingen die je dan moet bekijken. Waar je op moet schrijven. En dan komt er uiteindelijk een oplossing uit, denk ik. Precies. Overal kan je letters opzoeken. Die moet je invullen. Het is een beetje een soort 2 voor 12, moet je je voorstellen. Met allemaal vragen waar dan letters uitgehaald worden. En die letters leiden samen tot een poëtische zin. Een poëtische zin zelfs. Doe maar. Ja. Ja. Ja, ik snap dat ik niet te veel erover kan vertellen. We willen het nog niet helemaal verklappen. Maar ik kan u wel vertellen, er is heel veel belangstelling al voor. Oké. Okay. Mensen willen het wel op uit, denk ik. Dat is ook een van de punten natuurlijk. En dan kom je dus door de hele Hoekse Waard heen. En alle hoogtepunten kom je tegen. Ik denk dat het onverwachte hoogtepunten zijn. Dus niet degene die ze al kennen. Nee, wij proberen toch een beetje op zoek te gaan naar de kleine pareltjes. En u had het net natuurlijk over alle coronamaatregelingen. Het is niet op één dag. Het is tussen 15 februari en 1 maart. Dat betekent dat je alle tijd hebt op je eigen tijd deze rit te maken. Ja, en hoe lang duurde de rit ook weer? Ja, dat weten we nog niet helemaal. Want het is 1,80 km. En het is natuurlijk maar net hoeveel tijd je erin steekt. Van als je op alle plekjes uit gaat stappen en rond gaat kijken. Ja, of ja, dat je vanuit je autoraampje denkt, nou dit weet ik wel. En je gaat weer door. Nou, trek er maar een middag vooruit, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het zo 2 à 3 uur gaat duren. Ja. Hoe kunnen mensen zich inschrijven, opgeven? Via de bibliotheek, daar heb je een pagina, waar staat de agenda en daarin staat een linkje waar je je op kan geven. Je geeft je op door je mailadres door te geven en dan op 15 februari sturen we je de route met alle opdrachten. Ja. En hoe moeten mensen bij de bibliotheek in Hoekse Waard komen, digitaal? Via de website van de bibliotheek Hoekse Waard. Dat vind je vanzelf. Ja. De bhw.nl, maar bibliotheek Hoekse Waard, dan leidt het computerprogramma je vanzelf al naar de goede plek. Als je googelt, dan kom je er vanzelf. Ja. De bibliotheek Hoekse Waard, ze gaan een tocht maken of laten maken door de mensen die verrassend is met alle mooie plekjes die er in die Hoekse Waard zijn. Een ouderwetse sterrit met koffie en broodjes op de achterbank. Want dat moet je wel zelf meenemen, want onderweg is het moeilijker. Je kan niet even aanleggen bij een restaurant, dat gaat niet. Nee, maar er zijn natuurlijk ook leuke bakkerijtjes en dergelijke waar je even broodje kan halen. Oh, ja. Ja. Maar dan nog, de koffie moet je zelf meenemen. Zo is dat. Dat is in ieder geval duidelijk. Het is een mooi initiatief om de mensen weer even toch iets anders te laten merken dan alleen maar thuis zijn. Carla Beverwijk van de Bibliotheek in de Hoekse Waard, dank voor het gesprek. Dank u wel. En heel veel succes. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Nou ja, je hebt al mensen die er aan deel willen nemen. Dus wat dat betreft loopt het al. Ja, maar wij vinden het zelf zo leuk. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd van hoe de route precies gaat lopen en welke opdrachten er allemaal zijn. Ja, precies. Ja, ga je hem zelf ook rijden? Natuurlijk, natuurlijk. Oké. Ja. Nou, dan veel plezier daarmee. Dankjewel. So White, hier de late avond aan het einde van de show. Tja, lekker. Bird of Paradise. Hey, dankjewel voor je gezelschap deze avond weer. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan gaat hij ook weer je oren verwennen met heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Dus alle reden om te luisteren naar de late avond. Heb je vanavond laat deze nacht niks te doen, omdat je op je werk het lekker rustig hebt, ga dan naar onze website www.lateavond.nl. Vind daar alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook vinden op alle socials. Dus ga daar maar eens naar op zoek. De Late Avond. Ga je slapen, zo meteen wel trusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show Demis Roussos en My Reason. En daarna nog een stukje MFSB.